Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah tefekkür, zikir ve şükür. Üçü bir arada inşallah. Bir gece Aleyhisselam Hazretleri eve geliyattıktan sonra bir gün Aleyhisselam bir adeti vardı. Eve yeni hanımla biraz oturup konuşurdu biraz böyle. Bir sohbet yapalımla beraber. Sohbetten sonra yata yata tabi Ayşe Validemiz beni yata böyle. Ve bu hadis-i şerifi Hazreti Ayşe'ye vahit ediyor Hazretleri böyle. Bu ilk Ayşe Validemiz yatağa yattık derim derisine dokundu diyor. Tabi bunun anlamı var tabi muhtemelen böyle. Yani erkek kadın ilişkisinde buyurdu ki Peygamber Aleyhisselatü Ayşe Validemize, ya Ayşe, izin verirsen bana, bak, dikkat et. Ya Ayşe, izin verirsen bana, bugün namaz kılmak istiyorum. Peygamber namaz kılmak istiyorum, izin istiyorum muhtemelen böyle. Yani böyle. Onun hakkı var çünkü kadın da yatmalı bu şekilde. İzin verirsen, bu gece yatamayacağım. Namaz kılmak istiyorum böyle. Bize yatsı namazı ağır geliyor muhtemelen böyle. Yani camiye gitsek de yani çabucak şu namaz bitse der böyle. Yani kıldığımız zaman da bize namaz ağır geliyor muhtemelen böyle. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri, o Habib-i Ekrem Hazretleri namaza doymuyor, doyumsuzluk ibadet muhtemelen. Ruhsal aldıkça alıyor feyiz böyle, alıyor. Buyuruyor ki Ayşe Validemiz, ya Resulallah, nefsim seni yatmak istiyor. Vezem duyuyor tabii. Ya Resulallah, nefsim seni yatmak istiyor. Ama senin arzunu nefsime tercih ederim. Yani sen yap ya Resulallah. Benim arkadaşlar kalktı muhtemelen yatağından. Önce abdest tazeledi. Nerede tazeledi bunu? Tabi o zaman lavabo yok. Böyle. Tulum su koyardı bir evde. Tulum. Böylece. Şimdi tulumun baş tarafından, yani hayvan derisi tuluma çıkarıldı böyle. Tulumun baş tarafından su doldurulurdu büyük böyle. Bağını da böyle. Sonra bir ayağından böyle ince orası böyle, ipi bağlandı böyle. Onu çözerlerdi, oradan su hafif su girdi böyle. Bir Aleyhisselam Hazretleri, tabi bir de toprak kap, ama leğen diyor kan böyle. Toprak kap yoksa böyle. Abis aldı burayı böyle. Tabi onlar suyun kıymetini bizden iyi biliyordu suyun kıymetini. Su çok kıt yani böyle. Eve getirmek, su taşımak mesele tabi. Yani kalktı namaza. Namaza kalktı. Fakat Peygamberimiz ağlamaktan okuyamıyor muhtemelen böyle. Hafif ses okudu Peygamberimiz gece namazlarında böyle. Bu gece namazı kılıyor. Ağlamaktan namaz kılamıyor böyle. Hatta aşağıdan buyuruyor. Sakalına damlayan diyor gözyaşları yere akıyordu benim. Damlıyor benim böyle. O derece alıp basıyor benim böyle. Bir uzun uzun bir kıraat. Uzun uzun bir kıraat. Uzun uzun rükû. Uzun uzun secde. Artık Ayşe Validemiz uyuyor, uyanıyor, bakıyor. O namazda, rükûda, secdede, tehiyyatta böyle onu görünce belki de bir selam vermesini. İki de bir selam verdi. Dedi ki ya Resulallah, Rabbim senin her şeyi affetti. Geçmişini, geleceğini. Yani ne yaparsan yap Rabbim'de böyle. Biz mi o kadar tatlı canını ya Resulallah? Biraz israt etsen de böyle. Ya Ayşe Allah şükretmeyeyim mi? Ekrem abdine şekura. Allah şükrede kul olmayayım. Tamam Rabbim affetti ama ne gerekiyor karşında? Şükür de bak. Allah şükret eden kul olmayayım yaptım böyle. Ta sabaha kadar. Bir abisi gelinceye kadar ve devam etti. Sonra akşam buyurdu, ya Resulallah, bir olağanüstü bir şey mi oldu bugün, bu gece bir hata? Neden böyle yaptın? Ya Ayşe, bugün bana iki ayet-i kerime geldi. Onun etkisine kaldım. Onun için böyle yaptım, buyurdu muhteremler. Şimdi o ayet-i kerime bakalım inşallah. Ayet birkaç daha var da, ikisine yapacağım bir baksın inşallah. Bugün inşallah. Ali Nasr'ın sonlarında ayet-i kerimeleri muhteremler. Mevlam buyurdu burada, Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halkı semâti vel erdi. İnne muhakkak kesinlikle fî halkı semâvâti vel erdi. Göklerin yerin yaratılışında. Bu nereye gidiyor şimdi bu? Tefekkür ediyor. Tefekkür böyle. Kul tefekkür ile Mevla'nın azametine tanırır. Kudretine tanırır. İlmine tanır muhtemelen böyle. Kul Mevla'ya tanır. Ben derim marifetullah. On bakın yükselir muhtemelen böyle. Kişi ibadet ederken ibadetinden gevşek olabilir, dalgın olabilir, insan gafil olabilir ibadette. Ama tefekkürde beyin bir şeye tefekkür ederken bütün beden, akıl, kalpse orada olur muhtemelen böyle. Onun için tefekkür hadise geliyor. Bir saatlik tefekkür şimdi Kur'an'da hadisteki saatler 60 dakikada gelmiyor. Yok da bunda böyle bir saat böyle. Bir anlık tefekkür, bir senelik ibadete eftal. Nafile ibadete bak, bak. Bir senelik ibadete böyle. Eftal böyle. Bir anlık, bir saatlik tefekkür. Tefekkür böylece böyle. Demek göklerin yaratılışında nasıl yaratıldı? Bunları kim yaratabilir? Yerin yaratılışı, dünyanın yaratılışından böyle. Bir kürücük böyle. Dönüyor boşlukta ama. Boşlukta böyle. Direk yok, ip yok, yaslı bir yere. Boşlukta duruyor böyle. Efendim işte yer çekimi var, güneş çekimi var. Güneşin çekim gücüne bağlı. Ama güneş yaratan kim? O çekim gücünü veren kim ona? Koca dünyayı değil mi? Dünyayı topluyor. Bak. Dağ değil böyle. Onu çekiyor böyle. Çekiyor böyle. Vakta fil leyli ve nihar. Tekrar döneceğim açıklama inşallah. Bir de gece gündüz ihtilafında gidip gelmelerinde böyle. Gündüz gider, gece gelir. Gece gider, gündüz gelir böyle. Efendim işte dünya dönüyor böyle oluyor böyle. Ama dünyayı kim döndürür muhtemelen böyle bak. Şimdi fizik kurallarına göre bir şey kendini dönmez muhtemelen. Hak etmez bir şey ben böyle. Bir enerji, kuvvet lazım döndürmesi için böyle. Tamam döndürdün ama ne gerekiyor? Yavaş yavaş, zamanla yavaşlar unutun böyle. Her insan bir kasna, bir şeyi böyle, bir tekerleği, bir şahata, bir şey getirmesine pedal insan böyle boşalsın böyle, bir hızı çevirsin, tekrar döner döner ama ne yapar değil mi? Yavaş yavaş, yavaşlar. Yavaşlar. Yer çekim var, çekim var. Yavaşlar, derken durur. Dünya kim bilir kaç milyar yıldan beri bakmak. Kim kaç milyar yıldan beri aynı hızla. Yani o zaman aynı hızla, aynı hızla böyle. Güneş çekimi olduğu halde, hatta ayın da çekim gücü var dünyada etkiliyor bunda, etkiliyor bu şekilde. Azamadan dönüyor. Bir de gecenin gündüzün uzayıp kısalmasında, bak, hep aynı gitmiyor gece gündüz böyle. Yazın hayat, doğal hayat tarlaya bağlı, ekine bağlı, doğal hayat böyle, hayvanlara bağlı. Meyvelere bağlı. Bu doğal hayat böyle böyle. Şimdi yazın mesela günler kısa olsa ne meyve olur, ne ekin olur kısa bir zamanda. Yani güneş çıkarsa hemen çabuk batarsa 5-6 sonra ekin olmaz muhtemelen. İş güç olmaz muhtemelen. Ne gerekir yazın? Uzun gün lazım. Başım böyle. İnsana da zaman lazım çalışmak için böyle. Ekme, dikme, biçme, biçme böyle zaman lazım insana böyle. Kışın uzun gün olsa ne olur? Herkesin canı sıkılır muhtemelen. Kapalı evde, dışarıda kar, tipi her taraf böyle. Kapalı böyle. Günler kısa. Neden? Doğal halde kışın az iş oluyor. Böyle. Bir de ahırda hayvana bakarız. Şuna buna bakarız böyle. Ambarına gelir işte böyle. İcabında alır buğdayını getir, dermine götür, o bitir böyle. Kısa oluyor. Geceler uzun oluyor böyle. İbadetler böyle. Bunlar nasıl oluyor? Tamam böyle böyle. O zaman kısalması mesela bu daha önemli muhtemelen. Şimdi dünyanın ekseni değil mi var be? Ekseni diyor bazen. Ekseni adı mihver diyor. Arapçada ben mihver adı böyle. Sonra değişti eksen oldu. Ekseni de dönüyor böyle. 24 saatte bir dönem oradan bak böyle. Yani her saat şaşar muhtemelen. En böyle otomatik saatler böyle böyle. En saatte zamanla şaşar muhtemelen böyle. Şaşar. Ama dünya hiç şaşmıyor böyle. Dönüyor böyle böyle. Tabii gece gün doluyor bunlar böyle. Sonra ne oluyor? Uzayıp kısalmam birbirinden. Mevlam buyuruyor ayet-i kerimede yine. Yürcüyle finnari. Yürcün leyle finnari, yürcün lehari filleyle. Rabbim geceyi gününe sokuyor. Yani gece gününe dahil oluyor, gününüz uzuyor. Yürcün lehari filleyle. Rabbim gününüze geri sokuyor, geri uzuyor. Bu nasıl olur muhteremler? Şimdi dünyanın ekseni. Güneş doğrusu tam dik ol değil. 23'lük eğik oluyor böyle. Buna dolayı oluyor böyle. Uzayıp kusam oluyor muhteremler böyle. Yani bir tek ekvatorda her zaman geliyor eşit ekvatorda. Ekvatorda her zaman kaç milyar yıldan beri geliyor eşit 12 saat. 12 saat geliyor böyle. Orada ayrıca güneye, kuzeye, kutuplara doğru böyle kısalma, uzama kısalma başlıyor böyle. Ta 66,5 derece enleme kadar. Ondan kutup. Ondan böyle. Ondan başlıyor. Şimdi gece gündüz bak, değişiyor muhteremde. Bir de ne oluyor? Kuzey yarım küre, güney yarım küre. Burada değişiyor muhteremde böyle. 21 Haziran bizim kuzey yarım kürede değil mi? En uzun günler, en sıcak günler 21 Haziran böyle. Güney yarım kürede tam tersine 21 Haziran en kısa günler, en soğuk günler. Güney yarım kürede böyle böyle. Yani bir dünyada kutuplar hariç bir dünyada kaç iklim var böyle? İklim var böylece. Yalnız yılda 2 gün dünyanın her yerinde eşit oluyor gece gündüz. 21 Mart'ta bütün dünyada kutup hariç eşit gece günü böyle. Bir de 23 Eylül'de dünyanın her yerinde eşit oluyor gece günü böyle. Bir de kıble günü var muhtemelen. Kıble günü muhtemelen. Bu çok mühim muhtemelen böyle. Yani kıbleyi bulmak için en kesin, en kesin olan bir şey var böyle. Kıble günü vardır böyle. Bu da 28 Mayıs'ta. Bir oluyor. İki tane var böyle. Türkiye saatiyle. Bunu aldım bunu böyle. 12-18'de. Bir de 16 Temmuz'da. 12-27'de Türk saatiyle. Tam o anda güneş Kabe'nin tabi üstüne bakmadı. Böyle. Bakmadı. Tekrar diyorum böylece. 20 Mayıs saat 12-18. Tam o anda güneş Kabe'nin tam üzerinde muhtemelen böyle. Bir de 16 Temmuz saat 12-27'de yine onda Kabe güneş tam kadar üstüne muhtemelen. O an dünyanın her yerinde bu iki günde iki vakitte ama saat dakika mühimli bu var böyle. Çünkü orada kalmıyor fazla muhtemelen. Dünya dönüyor böyle kalmıyor fazla böyle. Tam o sayı kalma gerekiyor yani böyle. Gerekiyor böyle. Kişinin olsun böyle. Doğuda batıda olsun böyle. Ki şu anda güneşte doğdu mu tam önünü böyle, tam önünü böyle kıbleye, güneşe verdi mi tam kıble %100 olmuyor böyle böyle. Demek 27 Mayıs, 28 Mayıs 12-18 muhtemelen böyle. 28 Mayıs 12-18, 10 Temmuz 12-27 günü böyle. 12-27 geçe bak, 27 geçe. Bu şurta bakarsan hafif sapar muhtemelen böyle. 2 dakika dönmez, fazla mı dönmez böyle. Muhtemelen böyle. Şimdi tabii bunlar ancak daha yeni bulunuyor. Bilimde bunlar böyle yeni bulunuyor. Ama Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunları görüyor ama muhtemelen Peygamber görüyor bunları böyle. Yani Peygamber Aleyhisselam yani dünya Peygamber çok küçük. Küçük böyle böyle. Gökleri hepsini görüyor böyle. Tam cenneti mesela görüyor aslında böyle. Bunları gördüğü için böylece. Şimdi bu ne gerekiyor? Allah'ın kudreti muhtemelen beraber bak böyle. Yani bir dünyanın dönüşü bile kaç milyon yıldan beri eksene dönüyor. Hep aynı hızla dönüyor. Hiç azalmıyor, çoğalmıyor. Çoğalmıyor. Ondan sonra ilk dönüyor güneşin ekseni. Güneş doğrusuna doğru böyle. Buna ne oluyor bu sefer? İşte uzanma, kısalmalar oluyor bu şekilde. Bunu yapacak var mı bir güç altından başka aşağı? Yani dünyaya durduracak. Bir örnek verelim. Nemrut denen kafirin melun. İbrahim Aleyhisselam ateşten çıkınca hatta Nemrut onun yanında kül oldu biliyor. Hatta külünü de yani bittiğini zannediyor böyle ateş böyle. Dağ ateş korları böyle. Ancak bir hafta sonra Nemrut bakıyor kulesinden ateşe bakıyor. Bakıyor. Ancak bir hafta sonra artık alevler durdu. Sırf kor oldu böyle. Dağ gibi koran böyle. Kızım kor böyle. Nemrut baktı. Allah ateşin ortasında İbrahim Aleyhisselam orada böyle. Bunun diye yeşillik, çimenlik, bir de dere vardı böyle. O da namaz kılıyor tabii böyle orada. Bağırdı kulede, İbrahim, sen ne oldu sana? Rabbim yakmadı beni. Sen ateşi yakamadı beni. Peki buraya gelebilir misin? Kol üzerinden. Gelirim böyle, yanına yok. Kollara basarak mutlaka böyle geldi. Dedi ki Nemrut, ya senin Rabbine de çok güçlüymüş senin Rabbin. Kendisi Rabb diyor ya, ilah diyor böyle. Rabbinmiş. Peki, senin Rabbin ne yapar? Yani benden farklı bir şey yapıyor senin Rabbin. Kendi Rabbin Allah'a haşa ortak şerif koşuyor kendisine. Buradaki Rabbim yuhi ve yumit. Öldürür, diriltir o böyle. Ben o işi yaparım. Emin ver, iki tane sizden hakim getirirler böyle. Yerine vurun başını boynunu, beni bırakın serbest. Bak bunu diri baktım, bunu öldürdüm. Rabbim hayat vermezse ölüyor ama muhtemelen. Ölü topraklara, ölü topraklara, taşa, toprağa, atomlara. Ya. Allah rahmet eden mi böyle? Meyve oluyor, sebze oluyor bunlar. Oluyor bunlar bu şekilde böyle. Baktı İbrahim Aleyhisselam, Nebri'nin kafası çok kalın. Almayacak. Üzerine durmak muhtemelen. Bunu durmadım muhtemelen. Daha büyük, buna diye enfüsü bu afaki deniyor. Afaki, ufku kaplayan böyle. Daha büyük bir mucizeye geçti. Dedi ki İbrahim Aleyhisselam, benim Rabbim dedi güneşi doğudan getiriyor. Fethi İbrahim'e mağrip. Sen de batıdan getir bak güneşi. Rabbim doğudan getir güneşi. Madem sen Rabbsin, haş Allah kendine ortak şerik koşuyorsun. O halde güneşe de sözün geçmesi gerekiyor. Güneşi batıdan getir. Hübetelecek kefer. Dondu kaldı. Cevap veremedim ben. Yani Rabbisin, senin Rabbim getirsin diyecekti ama aklına geldi. Ya getirirseydi korktu bu sefer. Rezil olacak insana karşı muhtemelen böyle. Şimdi bak, dünyayı ters gelince çeviremiyor muhtemelen. Hadi dünyayı bir ters çevirsen, oldu, battan gelmiş sen böyle. Yolcu ağır zamanda. Olacak muhtemelen. Le ayatin, ayetler vardır böyle, alametler, belirtiler vardır böyle. Yerin, göklerin yerin yaratılışında, tekrar gökte döneceğim inşallah. Ve gecenin gündüzünün ihtilafında gidip gelmesinde, uzayıp kızanmasında le ayatin ayet ayetin çoğulu ayet alametler vardır böyle. Yani deliller vardır, bürhanlar vardır. Herkese mi? Yok. Li ulil elbab onlara bakın. Herkes bakabiliyor ama muhteremler aptal bakar benim gibi. Mevlam bak böyle. Yerin gün yaratılışında, gece gündüzün devranlığında ayetler var. Bir tek ayet çok böyle böyle. Ayetler böyle. Kimlere bunlar ama? Li ulil elbab. Ul elbaba. Onlara vardı. Ne demek ul elbab? Ulu zünün çoğulu. Zü sahibi demektir. Zü servetin, zü aklın, akıl sahibi demektir. Zü. Bunun çoğulu ulu geliyor. Ulu. Elbap da lübün çoğulu. Lüb de bir şeyin özü. Hatta kayma lübü denir bir sütün böyle. Özü bir şey böyle. Lüb demektir. Elbap bunun çoğulu, lübün çoğulu. İnsan nedir lübü, özü? Akıl muhtemelen der. Bir insan, erkek olsun, kız olsun, Hüsnü Aşk'ın çok güzel olsun böyle. Yani boyu, postu, güçlü, kuvveti olsun böylece. Ama beyinse özürlüyse bir şey anladın mı zaten böyle. Yürüyüşü başka oldu böyle. Bir şey konuşamazsın, şey almazsın. Dengesi de şey olur bu şekilde. Ben ona insan dermezdim o trenle. Cezayı bir ehliyeti bir olmuyor kendisinin böyle. Cezayı bir şeysin böylece. Onda bile muhabbet o trenle böyle. Hatta Mevlam onlara farz kılıyor namazı dışında okuyor. Bak. Yani insan nedir? Akıl demek o trenle. Mevlam buyuruyor. Akıl sahipleri için bunda çok ibretler, alametler bunlar böyle. Deliller bunlar böyle. Akıl sahipleri için böyle. Yani kim aklıyla, akıl olarak aklını buraya verirse ama böyle. Efendim işte filan kişi şöyle bir profesör, işte, şu uzmanım, bu uzmanım, şu bu uzmanım ama o bilmiyor bunları böyle. Muhtemelenler, akıl ilgilendiği konuyu bilir mi? Onu görür mü? Bak muhtemelen böyle. Efendim de böyle böyle. Araştırmacı mesela daha bilmiyor mu? Neyi araştırıyor? Onu aklı var muhtemelen böyle. Yani projektör gibi böyle. Projektör bir şey ışık verir. Neresini verir? Çevrildiği yönü. Yönünü aydınlatır ama arkadan kapkaranlık mıdır? Böyle böyle. İşte bir insanın aklını buraya verirse marifetullah, marifetullah. Mevla'yı tanımak, bilmek. Mevla tanımak, bilmek böyle. Celişan Mevlamızı böyle. Azamın kudretini görmek bunlar, bilmek bunlar böyle. Ellezili, işte bu akıl sahipleri. Tefekkür edenler bunlara böyle. Tefekkür edenler bunları. Akıl sahipleri. Yezikûnallâhe Allah Celle Celaluhu zikrederler. Başkasını unuturlar bile muhtemelen böyle. Yani diğerleri fani var, girişim muhtemelen böyle. Kullu men aleyha fani böyle. Kullu men aleyha fani. Ne varsa yeryüzünde hepsi fani, girişim muhtemelen böyle. Çiçek solacak, ağaç kurulacak, insan ölecek muhtemelen böyle. Evler yıkılacak. Kullu men aleyha fani. Her şey fani. Onun için kişi ne yapar? Ben faniyim, fani istemem derim. Bakı istemem, bakı istemem böyle. Bakı istemem böyle. Yani dünyanın insanın tatmin olmayacak muhtemelen. Bir insan bütün dünyaya verseler, dünyanın imparatorunu, devletini verseler, insanın tatmin olmayacak muhtemelen böyle. Olmayacak. Ne dedi ki dünya şu evrende? Yani Samanyolu Galaş'ta bir dünya ne ki böyle? Bir levlevi kadar yok değil, mecbe kadar yok muhtemelen dünya böyle. Allah zikretme Celle Celaluhu. Mevla hatırlama Mevla hatırlatır. Bu da beyinle olur, kalbi olur, dili olur ve ameli olur böyle. Yani uygulamayla olur böyle böyle. Namaz vakti yaklaşıyor böyle. Kul Allah unutmayayım. Allah emri var. Biraz da ikinci namazı olacak, ikinci kılacağım. Aklı var muhtemelen beraber. Bak bu zikir muhtemelen böyle böyle. Namazda Allah huzur olduğunu bilincinde olma. Bu zikir muhtemelen. Yani bilhassa namazda, namaz, miraç. Yani o miraç makamında namazda kul Allah huzur olduğunun bilincinde olarak namaz kılması kişi. O bilinçli namazı kılması böyle. Ayağa dikiliyor insan, ayağa kalkıyor. Kâmet diyor muhtemelen böyle. Eli kaldırıp, nedir eli kaldırma? Böyle teslimiyet mi böyle? Eli kaldırıp, teslim olur mu insan böyle? Böyle. Sonra elin tersi nedir? Dünyaya atma arkasına. Entesi böyle. Altı yıl dünya arkasına vereceğim. Dünya sen git bakalım böyle. Dünyanın arasına bir kalın duvar çekiyor. Bu da niyet. Böyle. Niyet aslında bir duvar bakın böyle. Kişiyle dünya arasında kalın bir duvar niyet böyle. Ne diyor insan? Niyetim Allah rızası için öğle namazının farzını kılmaya. Allah rızası için niyet ettim böyle. Altı yıl böyle. Çıktılar duvara. Duvar çekilen böylece. Dünya arkada kaldı muhtemelen. Yani böyle yapamıyoruz. Yapamıyoruz ama yapmamız lazım. Özlemek lazım. Elimizden geldiği kadar bu yapmaya çalışalım muhtemelen böyle. Yani şeytan aklına bir şey getirdiği anda onunla uğraşmayalım muhtemelen. Onunla uğraşmayalım. Hemen ona sıralım. Yine namaz verelim muhtemelen böyle. El kaldırdı kişi. Sonra ne? Tekbir alalım. Tekbir. Ne diyor kul? Allahu Ekber. En büyük Allah diyor. Kalanı hepsi var. Allahu Ekber. Tekbir muhtemelen. Namaz öyle ki bak. Namaz besmeleye girilir mi? Tekbir edilir böyle. Önce Allah'ın azameti büyüklüğünü kabullenme. Böyle böyle. O da yerlerin göklerin Rabbi muhtemelen. Yeri göğü yaratan muhtemelen. Mülk onun mülkü muhtemelen. her şeyi gören, bilen, alima yürü, dilediğini yapan Mevla böyle. Onun huzurunda böyle. Sonra ne gerekir? Bir de mahşerdeki ayakta dikilme. Mahşerde muhtemelen. Mahşerde. Ah mahşer, mahşer muhtemelen. Ya. Haşir, neşir deniyor buna. Toplamı dağılma yani böyle. Mahşer muhtemelen. Kabirden kalkacağız. Herkes ne yapacak? Tıbış tıbış mahşer muhtemelen böyle. Gitmese elini değil ki. Yönetim Mevla'da muhtemelen böyle. Mahşer, ayak ayak üstüne böyle. İzdiham muazzam muhtemelen böyle. Herkes böyle böyle. Bütün canlılar böyle. Kurt, kuzu, ayı, canavar, inek, koyun ne varsa böyle. İnsanlar, cinler muhtemelen böyle böyle. Evvelin ahire böyle. En son melekler saf oluyor böyle. Böyle melekler saf oluyor, saf var. Yedi saf melekler, yedi kök demekler. Böyle. Oluyor. Ayak ayak üstüne muhtemelen. Kimse ayağını kımıldatamıyor muhtemelen. Baş açık, yalın ayak. Güneş hemen tepede. Gölge yok. Güneş yakıyor, yakıyor beyni. Ayaktan tamamen yanıyor. O zaman dünya toprak olmayacak, düz olacak etrafı. Gümüş madeni oluyor böyle. Yanacak muazzam, beyin kaynıyor. Susuzluk muhtemelen der. Bir sarkmış böyle, ciğer kurumuş, ağzı kurumuş şekilde böylece. Bunun ötesinde bir de korku. Çünkü son mahkeme-i kübri o. Onun temizi yok muhtemelen der. Orada ne olduysa oldu muhtemelen. Sahabın da artılacak günahı. Orada son karar amtına. Ne olacak insan bilemiyor konuşan bu şekilde. Bir de namazda bunu da bir aklımıza getirmek lazım. Sanki mahşerindeyiz. Kabirden kalktık. Hesaba çekilmeyi bekliyoruz muhtemelen. Rabbim soracak. Kulum ben sana şu namazını farz kılmadın mı? Nasıl kılmadın sen bunları? Kime güvendin kulum? Ben senin yaratan Rabbin değil miyim? Kutluyor muhtemelen böyle. Pişman muhtemelen. Kul pişman çıldırıyor muhtemelen böyle. Kız çılgın. Yakulu yaletini kadın tili hayat ediyor. Ah ne oluyor buraya günde senin bir şeyler yaptın yalan böyle. Akılsaydım böyle. Ah şu günde yapmasaydım burada böyle. Orada kız çılgın insan burada böyle. Ama işten geçiyor burada böyle. Orada yani pişmanlık fayda vermiyor burada. Öyle bir gün mahşer günü. İşte namazın bir anlamı da kıyamda o muhtemelen böyle. Mahşerdeki dikilip hesaba çekilmeyi bekleyen o muhtemelen. Sonra kişi ne yapıyor namazda? Fatiha okuyor muhteremler. Sıra geliyor. İyyâke nâbudu ve iyâke nesta'in. Ya muhterem bak buraya geliyor böyle. Allah ile sözleşme muhteremler. Mevla'ya kul tanıdı artık muhteremler. Üç ayet okudu. Mevla'ya tanıdı kulu böyle. Bahşeye hüküm biliyor. Ne diyeyim kişi onda dünyada ama İyyâke nâbudu. Ancak aynen sana kulluk ederim Rabbim böyle. Şuna, ideolojiye, şunlara, bunlara, paraya, mülk altın gibi yapmadım ben böyle. Ancak sana yapmadım böyle. Yani ne mi dersen, o yapacağım ben. Kolay mı? Ve yâke nesta'in hakkına geliyor. Allah'ım sen yardım isteyeyim Allah'ım. Allah'ım bana yardım et. Nefsi aşayım, şeytan aşayım, çevreyi aşayım, şunu bunu aşayım. Allah'ım sana kulluk etmeye bir engel kalmasın Rabbim. Sana kulluk edeyim, yalnız sana kulluk edeyim Rabbim. İşte zikir, gerçek zikir bundan muhteremler böyle. Tam dilli olur böyle. Mesela hepsi celal. Allah, Allah der. Kelime tevhid, la illallah çekilir. Ama bu bilinç lazım muhterem böyle. Bilinç muhterem böyle. Çünkü Mevlam buyurdu, ulul erbab. Ulul erbab var ya. Ancak akıl sahiplerinin bundan ibret alırdı. Ona zikreder Mevla hep. Akıl sahipleri muhtemelen böyle. Öyle insan var. O şu kadar kelime çektim. Bu kadar zikir ettim. Eline tesbih şak şak şak şak şak şak ama değil mi? Gözü orada, kulağı orada, dili orada. Her şeyi gören şey yapar. Ne o zikir ediyor muhtemelen de. Bunun için adı cemaatim. Bak Mevla buyuruyor. Ul el baba. Ul el baba olmak böyle. Akıl sahibi olmak böyle. Aklı Mevla'ya yönlendirmek muhtemelen. Azameti Mevla'mızın böylece. Ne kadar dünyayı düşünsek, sonunda elimize bir şey gelmiyor muhtemelen böyle. Sonunda muhtemelen böyle. Yani elimde bir şey kalmıyor ki değil mi böyle? Yani insan çalışıyor ama aslında insanın kendi mülkü değil ki bunlar. Emanet insanlar muhtemelen böyle. Yani kiracı da bir, ev sahibi bir. Değişmiyor şey böyle. Tabii bunun dışında Ameli zikir böyle. Yani Allah emrine itaat etmek. Kişi bir haramla karşılaşıyor. O anda Allah'ı hatırlar. Rabbini haram kıldı. Mesela araba olmak istiyor kendisi böyle. Efendim işte kredide işine geliyor. Düşük faiz geliyor. Şubu geliyor. 0.6 bir faize falan geliyor kendisine böyle. Kolay gibi geliyor böylece. Ama ne yapacak değil mi? Allah'ı haram kıldı muhtemelen. Azı çoğu yoktu muhtemelen. Küçük parmağına bakıyor, koy ateşe. En küçük parmağı değil mi? Ateşe bakalım. Öyle yok parmağına bağlı muhteremler. Baba bu küçük günah bu be. Küçük böyle. Gel bakalım buraya. Yani ocakta ateş giriyor. Sok bakalım küçük parmağını. Ooo sokar muhterem. Bak muhterem böyle. Yani günah küçük olmaz muhterem böyle. Sana şöyle buyuruyor Allah dostu ne bileyim. Sen günah küçüğüne büyüğüne bakma. Günah isyandır. Kime karşı işten ama? Kime asilsin o anda? Kime asilsin böyle ya? İşte bir de günah anı Allah hatırlamak muhteremler. Oğlunun düğünü var, kızının düğünü var, torunun düğünü var, yeğenin düğünü var mesela, yakın arkadaşının düğünü var, sazlı cazlı böyle. Kız erkek karma karışık erkek. Yarışımda kadınlar, alkolikler, şunlar bunlar böyle, saz, caz. Oraya bir insan gidebiliyorsa, işte kaybettim muhteremler. Yani oraya gidebiliyorsa, o imanı ona nasıl izin verirsen böyle, o zaman imanı engelleyemiyorsa ona. Bu da ne? İşte büyük bir zikir bundan muhtemelen böyle böyle. Yani nafile zikirden bir haramı terk etmek için hatırlamak Mevlamızı milyon kadar daha üstü muhtemelen böyle. Yani biri oturmuş eline hatim ediyor. Kur'an okumak da zikir muhtemelen böyle. Kelime çevir çekiyor böyle. Ama haramını sakınmıyor kendisine böyle. Öbürü ne yapıyor? Fazla zikir edemiyor. Ama harama gelince Allah hatırı azametini Rabbim ben asla alamam diyor muhtemelen böyle. Faiz haram kılınca biri geldi peygamber. Ya Resulallah işte benim şöyle şöyle bu iş yapıyordum böyle. İşim birden duracak şimdi bu şekilde. Peygamber buyurdu ki ona ayet okun peygamber böyle. Allah el peygamberle şu anda sen o zaman savaştasın. Bihar min Allahi ve Resulü. Allah ile peygamberle Resulullah'a bihar min, harptesin, savaşın. Allah ile savaş alıyorsan yap bu işi bakalım. Alamam ya Resulullah böyle. Allah'a savaşan ben. Ne zaman zikredelim bunlara Mevlamızı? Kıyamen. Ayaktayken de. Kıyamen ayaktayken Allah'a zikir var. Kıyaktayken böyle. Durakta araba bekliyor. İş icabında neyse bir şey bekliyor. Ayakta böyle. Allah zikretme. Mevlamız altı da böyle. İşte oturayım da diş çekeyim mi? Yok. Onu bekleyen muhtemelen. Yani bir an Allah'ından gafil olmamak böyle böyle. Olmamak böyle böyle. Ve kuuden oturduğu halde de. Hal bunlar bunlara böyle. Oturduğu halde de böyle. Oturduğu halde de. Ama masa başında ama yazan halde. Ama tezgah başında, direksiyon başında, nerede olsa olsun böyle, sonra başında olsun böyle, otur yerde Mevlamızı zikret, hatırlama Mevlamızı. Benim Rabbim var diye hatırlayan böyle. Bir insan ne zaman Allah çok zikreder? Her insan diyor öyle buraya Allah dostları, her insan sevdiğini hatırlar, zikreder, sevdiğini. Mesela yeni nişanlı, çok istiyormuş onu, böyle yeni nişanlımış. Hep bunu hatırla, unutma hatırla böyle. Rüyasına göre hatırla böyle. Hatırla bunlar böyle böyle. İşte kim Allah'ı severse, Allah'ı ne kadar seviyor o kadar hatırlar. Allah'ı kul ne kadar seviyor o kadar hatırlar. Hatırla böyle böyle. Ve alâ cunûbihim, böyle de cenb, cunûb, cenb'in çoğulu burada. Cenb yan demektir. Yanın yattığı yerden de Allah'a zikreder hatırla böyle. Yattığı yerde de böyle. Neden? Kul o kadar Mevla'ya aşıktır ki muhtemelen böyle Mevla'ya böyle. Yaradan'a Mevla'ya, Yaradan'a. Yine an döneceğiz ama. An döneceğiz böyle. Yani insan öldüğü anda tabi cenazesi icabında biraz kalabalık olabiliyor. Çevresi vardı, şusu basırı vardı. Komün arabada gelirler. Nereye kadar? Mezarın kapısına kadar muhtemelen böyle. Hele kışın hava yağışlı olsa, soğuk da oldu mu? Acı edemdi. Arkadaşlar böyle. Ayakta oturamadı yere. Ayakta üşüyor da böyle. Eller cebinde. Bakıyor ki yani hocalar uzattı çok kızıyor. Böyle. Sonra ne oluyor? Herkes dağılıyor muhtemelen bak. O an var ya o an muhtemelen böyle. Herkesin başına gelecek ama. Herkesin başına gelecek muhtemelen böyle. O an böyle. Yani insan tek kalacak mezarında, tek dünyaya geldiği gibi hepsi dağılıyor muhtemelen böyle. O anda eğer Allah hatırlıyorsa Mevlam buyuruyor, Estağfirullah. Fezkürûni ezkürküm. Bak Mevlam buyuruyor. Fezkürûni ezkürküm. Bak. Kullarım hatırlayın beni dünyada hayat hatırlayın beni. Ezkürküm, ben de onu hatırlarım. Beni hatırlaması Allah'ın onda teveccühü muhtemelen bir anda. Lütfü Kerim Mevlam böyle. Yani kul mezara girip de cemaat dağıldı mı, kişi arkadan bakıyor bunlar, ayak seni duyuyor bunlar hem böyle. Ah bakıyor böyle, kimse kalmadı. Tek başına kaldığım mezar, çukurda böyle. Yine kışın çamur doluyor böyle. O benmez kefeni çamura konuyor. Benmez kefeni, tertemiz kefeni o çamura konuyor. Yok ama çağrı başkanında böyle. Bizi örtülüyor. Herkese onu görüyor onlar. Ruh şeffaftır böyle. Toprak, duvar, engel ama ruh. Onlar, hepsi onları görüyor. Aynı insan ruh yani. Ruh insan kendisi böyle. İşte o anda dünya Allah'ı zikrediyorsa çok fazlasıyla anlıyorsa Allah-u Teala'yı ayakta otururken yattığı yerde de böyle. O zaman Mevlam ona, kulum korkma, ben seninle beraber yoktum. Allah'la beraber olma. Allah'la beraber olma muhtemelen. Yattığı yerde de zikir. Ya olur mu? Olur tabii muhtemelen. Yattığı yerde insan bölüm de gelebilir. Allah zikreder, eder muhtemelen böyle. Ama özellikle yatıp da böyle yani keyif işi olmaz tabi muhtemelen. O zaman düz yatırma gerekiyor. Mesela. Ama yatma zamanı geldi, yatması gerekiyor. Yatar, uyuyunca kadar böyle zikreder muhtemelen böyle. Eğer güzel Allah zikrederse gece onun ruhunu da zikreder muhtemelen böyle. Gece böyle. Hatta çok insan bunun başına gelmiştir. Öyle anlatıyor, duyuyorum muhtemelen böyle. Gelmiştir böyle. Kişi uyandığı zamanlar ya Allah Allah diyor, la ilah diyor. Veya bir ayet bir şey okuyor muhtemelen böyle. Çok şımardır Mevla'da. Neden? Onun demek ki ruhu o gece zikretti Mevla'ya muhtemelen böyle. Peki gece onun ruhu zikretti ne olacak? Bu faydası var mı bu faydası? Ah oh, muhtemelen böyle. Hiçbir şeye boş yok Allah kadına. Zerre boş yok muhtemelen böyle. Bu hesabına çekiliyor. Ahmet'in yazılmış. Ne yazılmışsa böyle. Günah şer. Silah var böyle yazılmış böyle. Kondu bunlar bu şekilde. Ama kul böyle göz açmış, falta çıkıyor böyle. Bir sana bakıyorum, ay siyah az yetmiyor muhtemelen. Çıldıracak böyle böyle. Çıldıracak. Yok ama yetmiyor. Böyle bir kulum korkma, korkma, korkma. Korkma, hüzünleme kulum böyle. Senin daha siyahların var kulum. Ne var ya Rabbi? Kulum mesela yatarken şu kadar zikrettin, onu Mekke yazdı bunu böyle. Ama uykudaki Mekke yazamaz onu böyle. Onu Mekke yazamaz, yok, yok ama böyle. Sen uykunda, İşte beni şu kadar on Allah dedim böyle, la ilahe dedim böyle, Kur'an okudun, hatta Kabe'ye tavaf ettin rüyanda. Oluyor mu? Oluyor muhtemelen böyle. Bu rüyasında Kabe'ye gidiyor, tavaf ediyor rüyasında muhtemelen böyle. Herkes edemez bunu muhtemelen böyle. Ruh o makama gelmemiş, ya edemez muhtemelen böyle. Tavaf ediyor, diyor ki kullama koy bakalım şu kadar tavaf ettin Kabe'ye sevap buna. Şu kadar Kur'an okudun, şu zaman şu zamanda yaşa hayat bu muhtemelen böyle. Koymuş, oh. İnsan neyle meşgul olursa onunla devam eder ruhu uykuda muhtemelen böyle. Ve tefekkürüne bunlar tefekkür ederek gelen böyle böyle. Tefekkür ederek böyle. Fî hak semâti vel ardı yerin göğün yaratılışını muhtemelen böyle. Yerin göğün yaratılışını. Şimdi gök deyince üstümüz her tarafından dünya küre böyle. Tabii üst gök denir bunlara böyle. Bulut demesi gökte diyoruz böyle. Yağmur gökten yağıyor diyoruz böyle. Şimdi dünya ile güneş arasında bir bağlantı var muhtemelinde. Güneş arasında böyle. Dünya güneşten kopamaz. Hayat biter o anda muhtemelinde böyle. Arada mesafe var. 150 milyon kilometre. Yani 8 dakikada gidiyor oraya ışık yılı. Güneş muhtemelinde. 8 dakika gidiyor. Ay'a bir saniye gider. Şimdi güneşle aramızda bir mesafe var. Mesafe mi böyle? 150 milyon kilometre mi aramızda böyle? Eğer güneş biraz da yakın olsa dünyamıza, hayat bitirin ya. Yakar muhtemelen böyle. Yakar. O daha ısı artar. 100 derece bulur. Ayda öyle mesela muhtemelenler. Güneş yakın 100 derece geçiyor. Gölgede 100 eksiye gidiyor. Ayda muhtemelen. Hayat yok güneş muhtemelen böyle. Şimdi o dünya muhtemelen böyle. Bu mesafe çok hassas, otomatik muhtemelen böyle. Bu çekim gücünü koyan ama karmaşık bir şey değil muhtemelen. Bak değil mi böyle? Hassa böyle. Ki dünyayı kim yaratmışsa, kim yaratmışsa burada canlı varlıkları, onun yarattığı belli muhtemelen böyle. Yani dünya birbirine bağımlı muhtemelen. Bir kopuk değil böyle böyle. Dünyanın sahibi, güneşin sahibi yaratmış muhtemelen. Yıldızın Rabbi. Böyle. Güneş uzak kaçtan olur böyle, denizde dolar muhtemelen. Kutuplar gibi, bir Antarktika kıtası gibi aslında, o daha orası, buzluk orası, Güney Kutbu. Dünyada buzla dönüşüm böyle. Hayat durur genelde böyle. Bir tek bitki olmak bırak insan için, kuşu karıncayı olmak böyle böyle. Dünya dönüyor. Dünya dönüyor ve güneş dönüyor muhteremde. Güneş dönüyor mu acaba böyle? Onda var mı böyle bir şeyin? Her zerre dönüyor muhterem bak böyle. Her zerre dönüyor. En küçüğü elektronlar burada. Atomun çekirdeği etrafında elektronlar bu dönüyor. Atom çekilenler nötronlar muhtemelen böyle. Nötronlar var. Onda artı elektrik var böyle. Elektrik, eksi elektrik var böyle. Neden? Aynı elektrik olsa bir iterler muhtemelen böyle. Bir çekiyor muhtemelen böyle. Elektronlar böyle kaçmaması için Rabbim ne yapmış? Çekirdeki nötrona Mevlam yüklemiş artı. Böyle. Elektronlarda eksi elektron muhtemelen böyle. Dönüyor. Kaç tane elektron var muhtemelenler? Hidrojen bir tane mesela. Oksijen 8 tane. Uranyum 92 tane. Muhtemelen, vallahi bir aklı vermiyor da muhtemelen böyle. Yani güneş sistemini kolay. Güneş çok büyük uzay. Pezza, çok muhtemelen böyle. Tabii güneş burada, efendim, dünya burada, şu burada, ay burada, şu burada muhtemelen böyle. Çok muazzam güneş böyle böyle. Hepsinin bir yörüngesi var, dönüyorlar tamam. Ama buna bir aklı vermiyor muhtemelen böyle. Bakın. O kadar küçük varlık ki atom muhtemelenler. Yani iğne ucunda milyonlar atom var muhtemelen böyle. İğne ucunda milyonlara böl. Aklıyor muhtemelen böyle. Küçük atomun içinde bir çekirdeği var. Ne kadar çekirdeği? 100.000 defa daha küçük o atom. 100.000 defa daha küçük. Arada boşluk var ama. O boşluk ama diye küçülür muhtemelen. Tepe kadar dünya var muhtemelen. Arada boşluk var böyle. Ne yapıyor? Çekirdek etrafında yörüngeleri farklı. Bakın 90'da 100 tane elektron dönüyor muhtemelen. Birini çarpmadan böyle böyle. En hızlı bunlar. Işıktan sonra. Madde muhtemelen. O kadar hızlı bunlar böyle. Hatta ilk defa bir atomun yarınca bakmışlar şöyle bunları sabit atmışlar bundan önce bunlar. Bakıyoruz bunlar sabit oluyor böyle. Döndü anlayamıyor çünkü hızından muhtemelen böyle. Onu anlaşıyor mu? Döndü anlaşıyor böylece. Muhtemelen bu atomun atomu yaratan muhtemelen böyle. Yani her madden aslı atom. Hücrenin aslı atom. Atom muhtemelen böyle. Bunu yaratan muhtemelen böyle. Atom da katı olsun, sıvı olsun, gaz halinde olsun ama fark etmiyor ama bunu gene böyle. Hepsinin çekirdeği var muhtemelen böyle. Hepsinin çekirdeği var, elektronları var, dönüyorlar böyle. Yani en küçük zerre elektronlar, onların bir merkezi var, dönüyorlar muhtemelen böyle. İnsan ne yapıyor insanlarda? Kabe, bizim merkezimiz muhtemelen, orada dönüyoruz muhtemelen böyle. Orada böyle. Dönemeyi ne yapıyor? Oraya yönelik. Gökteki meleklerin Beytül Mamur olmuş. 7. gökten olmuş. Onun tarafında böyle. Arşların etrafında melekler arş tarafında muhtemelen böyle. Ediyorlar. Bunun dışında her bir varlık ayda muhtemelenler dönüyor. Nerede? Dünya merkezinde. Etrafında dönüyor muhtemelen. Ay dönüyor muhtemelen böyle. İşte bütün dünya da böyle dönüyor. Şimdi güneş tabii dönüyor muhtemelenler. Nasıl dönüyor güneş ama? Bakın Allah'ın kudreti muhtemelen böyle. Güneş uyduları var. Dünya uydusu mesela güneş muhtemelen böyle. Uydu onun evlatları diyelim. Örnek alalım öyle. Uydunun uydusu var ama. Dünya uydusu ay mesela. Dünya uydusu muhtemelen böyle. O da güneşin torun diyelim muhtemelen böyle. Bütün gezegenlerin Uydular şeyler uydular hamdı böyle. Güneş ne yapıyor? Uydularla beraber bakma böyle. Çekim gücünü korurak böyle. Korurak daha bir dünya güneş etrafında böyle döndüğü gibi güneş de dönüyor muhtemelen. Nereye dönüyor? Galaksinin, Samanyolu galaksinin merkezi etrafında muhtemelen. Dünyadan gece çıplak göze baktığımız zaman yakın yıldız görebilirsek hepsi buna Samanyolu galaksine bağlı. Hepsi buna. 200 milyar ışık. Yıldız. Böyle. Güneşte yıldız. Ondan büyük yıldızlar var. Güneşte muhtemelen böyle. Her yıldızın da uyduları var muhtemelen böyle. Uyduları var. Güneş de abi muhtemelen bak. Samanyolu galaksine uzak ne kadar? 30 bin ışık yılı. 30 bin ışık yılı uzak. Güneş Samanyolu galaksine yani dönüyor muhtemelen böyle. Saniyede 250 kilometre gidiyor saniyede. 225 milyon yılda bir tur atıyor muhtemelen böyle. Şimdi dünyamız muhtemelen bir güneş etrafına dönüyor. Tabi buna meşhur oluyor bunlar muhtemelen böyle. O konuya girmiyor fazla, sığmıyor sohbet bunda geçti ama. Sonra dünya ne yapıyor? Güneşle beraber muhtemelen Samanyolu'nun güneş Mekke etrafına dönüyor muhtemelen böyle. Saniyede ama 250 kilometre ısır saniyede muhtemelen. Yani biz her saniye uzayın baş yerindeyiz muhtemelen. Aynı değil muhtemelen böyle. Her saniye muhtemelen. Uzay boşluğunda başka muhtemelen. Başka yerde bu şekilde. Uzay gemisindeyiz. Boşluğu dönüyor muhtemelen. Tabi bunda gönül olmasın muhtemelen böyle. Uzay gemisine böyle. Sonra güneş yıldızlar. Peki biraz daha şeye bakalım. İşte galaksilere bakalım. Galaksiler böyle yıldız topluluğu. Yani böyle. En küçüğü Samanyolu galaksi muhtemelen. En küçüğü böyle. Küçük. Çok küçük. Ne kadar küçük? Çapı 100 bin ışık yılı. Çapı 100 bin ışık yılı. 100 bin ışık yılı bak çapı. 100 bin ışık yılı çapı muhtemelen. 100 bin ışık yılı böyle. Işık yılı ne kadar alıyor mesela ışık yılı muhtemelen? Önce saniye bakalım. Saniyede ne yapıyor? Değil mi? 300 bin kilometre. 300 bin. Işık yılı muhtemelen. 300 bin kilometre gidiyor muhtemelen. 300 bin kilometre. Ne kadar fark eder muhtemelen bu? Dünya 7 sefer dolaşır. 40 bin kilometre dünyanın içerisinde muhtemelen. 7 defa bak. 1 saniye aç gönlünü kapa. Işık hızıyla insan, bir araçla insan girse insan aç gönlünü kapanıyor. 1 saniyeye geçiyor. 7 defa dünyadan tur atıyor muhtemelen. Kız bak böyle. Bu ne yapıyor? Senede ne yapıyor muhteremler? 9 trilyon 400 milyar 8 milyon muhterem bak. 9 trilyon 460 milyar hatta böyle. 8 milyon kilometre muhterem böyle. Böyle. Yani akıl, hayal bunu ermez muhterem böyle. Ermez muhterem muhterem. Bir yılda yani bakın 9,5 trilyon diyelim muhterem böyle. Kilometre alıyor. Bir yılda. 10 yılda, 100 yılda, 1000 yılda değil de böyle bak. 100 bin ışık yılı böyle. Samanyolu galaksinin çapı muhtemelen, çapı muhtemelen. Bak en küçüğü bu ama bak. O kadar büyük, büyük, büyük muhtemelen böyle. Böyle. Ancak buna meleklerin hayatı yetişir buna. Bunlar şu an muhtemelen böyle. Ondan sonra başka da başlıyor. Galaksiler muhtemelen. Milyon ışık yılı muhtemelen böyle. Her galaksinin ışık yıldızları var muhtemelen böyle. Bir de her galakside dönüyor ama. O durmuyordu galaksinin muhtemelen. Her galaksiden merkezden dönüyorlar böyle. Diyorlar, o kadar binlerce galaksiden muhtemelen böyle. Işıkla bir daha gelmeyen, daha keşfedilemeyen teleskoplarla muhtemelen. Böyle muazzam galaksiler var böyle. Samanyolu çapından binlerce, on binlerce kadar daha büyük ama o kadar daha muazzam büyük. Etrafı kuşatan yani böyle. O kadar muazzam galaksiler var. Bunların her biri ne yapıyor? Bir mek etrafında dönüyor muhtemelen. Ne zamandan beri? Yaratılımdan beri. Ne kadar devam edecek bu? Hep devam edecek bu şekilde. Yetmeyecek muhteremler. Mevlam buyuruyor. Vesahara şemsi vel kamere. O Allah Celle Celaluhu güneş ayı emrine tesir kıldı. İtaat ettirdi. Boyun erdi böyle. Güneş ay böyle. Yani ya Rabbi ben dönemem artık bıktım diyemiyorum. Aynı yörüngede. Aynı yörüngede. Yeter diyemem böyle. Küllün bunların her birisi bak. Güneş, ay, yıldız, dünya ve bütün yıldızlar, galaksiler bak böyle. Küllün bunların her birisi. Küllün temin burada zamirden, küllühünle anlamına geliyor böyle. Küllün bunların her biri. Güneş, ay, dünya, yıldızlar, galaksiler böyle. Yecri dönerler, cihan dönerler böyle. Lecelin müslanma, her birinin bir ecelin müslanması var. Müslanma istenilmiş belli bir vakti var. İnsanda der de ecelim der, müsela, müslanma. İnsanda ömrüm var oluyor böyle. Bunların dönmesinin de bir vakti var. Ne kadar? Ecelim müslanmaya kadar. Lakin Rabbim, işte Rabbim Allah budur. Lehül mülk, mülk onundur. Lakin Allah'ın işte Rabbiniz budur. Lehül mülk, mülk onun böyle. Emir, ferman, merasım, merasım. Yani zaman gelecek ve muhteremler. Ne zaman duracak bunlar? Ne zaman o devran tamamlanacak muhteremler? Tamamlanacak bunlar. O zaman ne olacak? Kıyamet kapacak muhteremler. Ama kıyamet kapacak insanlar bilemeyecekler muhteremler. Yani bunu kimse bu sıra eremeyecek muhteremler. Eremeyecek bunlara böyle. Eremeyecek bunlara bu şekilde. Bu devran tamamlanınca yerler gökler ama. Galaksi varsa hep bunlar göklerde. Yedi göklerde muhterem. Bize Mevlam buyuruyor, yerin, göğün, yaratılışını düşünme bak. Yerin ve göklerin. Gökte sana ne var? Onu bize denetim tebrik var. Oraya ilgili mi tebrik yok muhtemelen böyle? Orası beka alemi. Ahiret alemi arası muhtemelen. Orada değişik olmuyor muhtemelen. Hatta kıyamet bile gökte yerde olacak muhtemelen böyle. Yedi gökten sonra ne var böyle? Sidre-i Müntaha var muhtemelen. Cevabı arası makam. Sidre-i Müntaha diye böyle. Düşünün ki, bir samanın galaksiye çapı 100 ışık yılı muhtemelen. Artık yani matematiklerle bir rakam bulunamaz günümüz yok muhtemelen böyle bir şey böyle. Akıl hayal kısa muhtemelen. Bütün bu galaksiye içini kaplayan dikkat yok muhtemelen böyle. Sidemin tam nasıl geliyor? Orada madde yok ama muhtemelen. Orası madde ötesi. Ruhsu alem muhtemelen. Beka alem var böyle. Oranın büyüklüğü yanında gökte hiç kalıyor. O kadar büyük muhtemelen. Sonra ne başlıyor cennete bak. İndiha cennetil meva. Hemen ondan sonra ilk olarak meva cenneti var. 8 cennet var muhtemelen. Bir cennet geri göğü kapsıyor muhtemelen böyle. O kadar böyle. Cennetler ondan sonra arş, alem şey, alem meleküt artık meleği ala geç muhtemelen. Alemler muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Peygamber muhtemelen bunu açtı bunlar muhtemelen. Peygamber. Miraç'tan var açtı bunlar. Açtı böyle. Hatta bazı diyor ki yani güya bir şey biliyormuş gibi bazıları işte peygamber ışık hızıyla gitti. Ben gülüyorum muhtemelen ya. Işık hızıyla Samanyolu'nu açmak istemiyor. 100 bin ışık yılı bak çapı muhtemelen. Samanyolu muhtemelen böyle. 100 bin ışık yılı böyle. Hele öbür gün oh, yok yani milyonlar milyon ışık yılı böyle böyle. Trilyon ışık yılı lazım böyle. Hayat muhtemelen böyle. Melek hızı var. Melek hızı böyle. Melek hızı muhtemelen böyle. Ruh hızı bir, ruh da öyle böyle. Yani bir Allah dostu ruh bile mana aleminde, tefekkür aleminde böyle, murakab halinde gökte bir an çıkar gelir muhtemelen böyle. Bir anda Kabe'ye gider gelir muhtemelen böyle. Ruh hızı, melek hızı muhtemelen böyle bu şekilde. Cennette alem var bunlar. O kadar arş, kürsü artık böyle alemde bunlar. Ama orada kıyamet yok olmaz böyle. Yani cennetler bozulmayacak kıyamette ki muhtemelenler. Ya. Dünya harap olacak, gökler harap olacak. Bu düzen değişecek. Başka yer gök olacak böyle. Ama cennetlere bir şey olmayacak muhtemelen. Hurri ölmeyecekler, hurri ölmeyecekler muhtemelen. Cennetler muhtemelen. Kıyamet burada kopacak bu şekilde. Bunun için ne zaman kıyamet kopacak? Bir Allah-u Teala bile muhtemelen. Yani bu hesap kimse çözemiyor muhtemelen. Aslında her şey hesap bile öyle karmaşı değil. Abi sen bunu çözemiyorum muhtemelen bunları böyle. Demek Allah'ın bu ulurep kulları Allah-u Teala zikrederler. Oradan tad alırlar muhtemelen. Oradan fiiz alırlar. Oradan zevk alırlar muhtemelen. Yani televizyona bakmaktan, o cep telefonla oynamaktan, dır dır dır bakıyorsun oturuyor hiç böyle, yolda böyle, araba oturuyor böyle, hep o böyle. Dır dır dır dır. Ne geçerim bunlar, ne geçerim böyle. Allah'a beraber olsan senin ya Allah'ım. Allah mevye, Allah mevye. Allah'ın beraber. Allah olmak böyle. Yani şu sayı nefesi boşa harcamamak. Ömrü boşa harcama muhtemelen böyle. Ne kadar değerlenirse, ne kadar değerlenirse, ne kadar değerlenirse az, yine az muhtemelen böyle. O da rahatlığı varmış. Yani ne kadar bu yaparsak, ya o kadar uçacak mısın, o kadar derler. Uçsa keşke, uçsa kışı muhtemelen. Ama uçamıyoruz ki. Ya muhtemelen böyle. Allah'ın bu seçim kulları, Allah-u Teala demek zikirlere veren muhtemelenler. Konu okur, zikir muhtemelen. Böyle tesbih eder, Sübhanallah'a bihamdihi böyle. Allah tesbih eder vallahi. Sübhanallah'a bihamdihi böyle. Bu tevekküle bağlantılı bu zikir. Ama Allah'ın bilmeye gerekiyor muhtemelen böyle. Sübhanallah ve bihamdihi. Allah'a tenzih ederim her noksanlıktan böyle. Hamd ederim Allah'a, hamd ederim şükür ederim böyle. Ayakta otururken de, yattığı yerden de ve bundan yeren göğünün yalan düşünürler. Derler ki Rabbena, ey bizim Rabbimiz, ma halkta haza batıla, sen bunu birini boş yaratmadın böyle. Neden güneş oldu, ne ayı bu, ne yıldız burada böyle, neden ayı bu şekilde böyle şey. Mesela ay muhteremler, bir husban, hesap ile dönüş muhterem böyle, dünyadan dönüyor bak, dünyanın yörüngesi. Dünyanın uydusu. Ay uzak mı bizlere? 380 bin kilometre ortalama bak. Ortalama diyorum ben. Hep sabit değil böyle. Dünyadan dönerek ne yapıyor? Elips şeklinde dönüyor ben. Elips şeklinde. Elips yatı yumurta gibi dönüyor böyle. Bazen dünya yaklaşıyor, uzaklaşıyor muhtemelen. Şimdi insanlar kendi bunu fark ederler. Biraz da dolunayda. Dolunayda. Bazen bakarsın ufukta ay tepsi büyük görünüyor bazen böyle. Dünyanın daha yakın o zaman tırnağı böyle. Dünyanın daha yakın o zaman tırnağı böyle böyle. Yani o ay yara başı mı artık o zaman tırnağı böyle. Ağaçta sürmesi. Onunla ilgili böyle. Bizim kan dolaşımı ayla ilgili muhtemelen. Ay dolu böyle bak yapmadan böyle. Onun için bir Aleyhisselam Hazretleri kan alınmak için ayın 17, onu 21 günlerine ben tavsiye ederim böyle. Ama kamer aylarında böyle. Ağustos'un Eylül'ünde yok muhtemelen böyle. Recep'in, Şaban'ın bunlar yanılmalar böyle. Bak kan aldırmana bile kan dolaşımı aile ilgili muhtemelen böyle. Bir insan dolunayda, 13-15 günleri böyle, biraz güneş, gece biraz dışarıda kalsa kişinin başı ağrıma başlar muhtemelen böyle. Baş ağrısı yapar böyle. Neden? Kanı beyni çekiyor muhtemelen böyle. Kanı çekiyor muhtemelen böyle. Kanı çekiyor, tabii ince kır damarlar şişiyor muhtemelen böyle. Baş ağrısı yapar muhtemelen. Hemen soğuk döküp yıkamak lazım başlarında böyle böyle. Yani ağaçlara su yürümeleri, şunları, bunları, ekinler olmaları, bu tatları, her birinin böyle hikmetler muhtemelen. Renk almaları böyle. Tatları, renk almaları böyle. Mesela öyle bir an var ki böyle, o anda tadıyor tanı alıyor. Karpuzun mesela böyle. O anda tanı alıyor. O anda rengini alıyor muhtemelen böyle. Yıldızların etkisi var muhtemelen böyle böyle. Bunun için İslam'da da kamer ay geçerli İslam muhtemelen böyle. Ameleşleri böyle. Haç ona göre yapılıyor böyle. Oruç ona göre oluyor be. Ona göre zekat oluyor. Ona göre kurban oluyor böyle. Bu kamera aylar muhtemelen. Yani insanla ilgili bunlar. Hayatla ilgili bunlar muhtemelen böyle böyle. Derler ki Rabbime Hazaba. Ya Rabbim sen bunu hiçbirisini boş yaratmadın bunlara böyle. Ayın yerin yörüngesi. Hız dönüşü. Ay yavaş dönüyor muhtemelen böyle bak. Bir ayda ancak dünyayı çevirdim bir defa. 29-30 oluyor bazen. 30 geçmiyor. Dünya dönüyor ay bunlar değil mi böyle? Dönüyor böyle. O da ne böyle? Aslında doğal takvim. Esniyorken sağ takmıyorken iki aya bakalım. Aya bakıyor. Aha, daha yeni bu. 2-3 güne kaydı mesela böyle. Ya ayın yarısı olmuş bile. Esniyor mu başlamış? Doğal takvim. Günümüzde güneş doğal takvim. Güneşe bakın daha aşağıda böyle. Aa böyle tepeye gelmiş. Tam öyle vakti olmuyor muhtemelen böyle. Aşı gelmiş. Aşı mı yakışmış muhtemelen böyle. Gece günü takım var bunlara muhtemelen böyle. Hepsinin böylece. Ya Rabbi sen bunları hiçbirisini boşuna yaratmadın böyle. Aradaki mesafeleri, bunların görevleri muhtemelen böyle. İnsan ilgileri böyle böyle. İlgileri bunların. Hatta ay olmasa hayat durur dünyada muhtemelen böyle. Ay olmasa muhtemelen böyle. Yani ay olmasın hayat durur muhtemelen böyle. Hayat durur böyle. Sonra atmosfer olmasa yaşanmaz muhtemelen böyle. Ayda yok atmosfer. Çekim gücü az. Altta bir dünyanın Onlar kadar çıkıyor, tutamıyor onları muhtemelen. Kaçıyorlar onları böyle. Güzgek tutma onları böyle. Dünyada gazlar var değil mi? Atmosfer değil mi? Hava muhtemelen. Gazlar böyle. Atmosfer olmasın hayat yok mu muhtemelen böyle? Gökten gelen göktaşları ürütürüyorlar muhtemelen böyle. Şunda bunda geliyor bu şekilde. Yani o kadar şey ki muhtemelen böyle bu tefekkür konusu böyle. Yani dalışa insan kendi oraya verirse kul Mevla'ya daha çok bağlanır muhtemelen böyle. Allah kula görür muhtemelen bu şey böyle. Kurum verir böyle böyle. Hiçbir şey boş değil böylece. Sübhaneke. Allah'ım sen tesbih tenzih ederim. Sübhaneke. Senin tesbih tenzih ederim. Ama anlaşılmadı bundan. Biliyor musun? Anlamıştım böyle. Anlamı çok genişen muhteremler. Mevlamız'ı Celle Celaluhu her türlü noksan sıfat noksanlıktan biri etme, tenzih etme böyle. Etme böyle. Dedim noksanlıklar, yani sıfatlı özellikler. Mesela basar, yani bir sıfatı böyle. Görme. Rabbim her şeyi görüyor, her anlatan böyle. Rabbim bir özel sıfatı semiye, işitme. Semi basar. İkisini almışım muhtemelen böyle. Şimdi bizler bir yere baktığımız zamanlar yanında arkada göremiyoruz muhtemelen böyle. Abi kusura bakma ben öyle dalmıştım ama seni göremedim değil mi muhtemelen böyle. Biz bir yere bakalım muhtemelen böyle. Birden mesafe. Şu uzak mı? O zaman göremiyoruz muhtemelen böyle. Araya bir duvar girsin, bir şey girsin, onu da yine göremiyoruz muhtemelen böyle. Yani Allah için bir öyle muhtemelen bak. Düşünün burada muhtemelen bak. Kusura böyle bir kadın. Düşünün böyle. Yerde gökte muhtemelen. Yer altında karıncalar, okyanus altındaki balıklar, canlı varlıklar muhtemelen bakıyor böyle. Yani bir gölde o kadar balık var akarsında muhtemelen. Düşünün deniz, Akdeniz'de, Karadeniz'de, Ege Denizi'nde, gel okyanuslara, okyanuslara böyle. Hele balinalar muhtemelen. Yüz ada muhtemelen. Bir de onlar doğuruyor muhtemelen bak. Balinalar muhtemelen. O, Yunuslar doğuruyor muhtemelen bak böyle. Diğer balıklar, bunlar atıyor tohumlar şeyleri. Deniz altı muhteremler. Bundan döleniyor. Dış dölemi diyorlar. Erik balkonundan buradan böyle. Orada çıkılıyor oradan böyle. Ama balina doğuruyor muhteremler. Balina bak muhteremler. Yani düşünüyorum bazen balinaya muhteremler. Dev bir ada. Okyanusta. Bu suda böyle. Gebe kalıyor muhteremler bak böyle. Yani gebe eşliğine, erken de eşliğine işleniyor muhteremler. Gebe kalıyor. Onun doğuruyor muhteremler bak böyle. Doğuyor böyle. Doğuyor. Nerede doğuyor? Tabii okyanusta doğuyor. Değil mi muhteremler? Alamıyor kuyruğun balık onu. Alamıyor kuyruğun muhtemelen böyle. Doğuruyor. Çıkıyor karnından. O kadar muhtemelen. Yüzüme başlıyor muhtemelen. Ne lazım ona şimdi? Hangi varlığı insan olsun, hayvan olsun muhtemelen. Eğer doğum yolu geliyorsa anası muhtaç muhtemelen böyle. Sütüne muhtemelen bak muhtemelen böyle. Tavuk yumurtan çıkıyor değil mi muhtemelen? Bir şey. Anası muhtaç değil böyle. Yere muhtemelen böyle. Bak değil mi? Yumurtan bir çıkar. Gitme anasına muhtemelen. Hemen hayatını var. Küçük adım benim. Onlar çok hoşuma gidiyor tabii. Size yeni yumurta çıkıyor böyle. Eşim tabii. Oradan bir tane de varsa böyle. Hangi hayvan insan tabiına dahil böyle? Eğer doğumla dünyaya geliyorsa ana sütüne muhtaç muhteremler. Şimdi düşündüm öyle balinlardan doğum yaptı okyanusların buz gibi sularında. Anı doğdu. Nasıl onun sütünü emzirecek muhterem böyle? Kuşa alamıyor. Mesela bir kuzu annesinin memesi o geliyor böyle değil mi? Kuzu mesela kalkıyor, gidiyor onu buluyor. Ona yapışmıyor ama. Neyse yapışmıyor böyle. Ne yapsın balık muhtemelenler? Fışkırtma bunu bana. Fışkırtma böyle. Ana balığını ne yapıyor muhtemelen? Sütünü fışkırtıyor böyle. Üstten böyle. Yavru ağzını açıyor. Oradan gidiyor muhtemelen. Kısa gidiyor böyle. Allah'ın kuvveti azameti muhtemelen. Yani. O balığını yaratan muhtemelen böyle. O anaya o hissi veren yavru da oradan ısır arıyor bak demem. Arama denizden muhtemelen böyle. Aramadı. Alacak bu şey böyle. Yunus aynı şekilde. O da doğuruyor muhtemelen bu şekilde böylece. Valla dam böyle muhtemelen inşallah. Yani bunun sonu gelmiyor. Ha, Sübhaneke ayet-i yerim kaldı. Allah'ım sen tenzih ederim Allah'ım. Yani Rabbim sen her şeyi görüyorsun, her şeyi biliyorsun, işitiyorsun böyle. Yani Rabbim her şeyi görüyor muhtemelen böyle. Yer altındaki karıncaya da, okunuştaki balıkları da oradan geliyor, balıneye geliyor muhtemelen böyle. Gökteki varlıklar, o dönen ay, yıldız, güneşler, o melekler, iyi benimiz daha varlıklar var gökten muhtemelen. Canlılıklar var böyle gözegenlerde. Neler de var bu şekilde? Cennetler, şu anda mesela cennette huriler geziyor. Huriler, muhtemelen. Huri kızları cennette muhtemelen böyle. Onlar şu anda cennette muhtemelen. Geziyorlar değil mi? Orada muhtemelen. Oturuyor ağaçların altında, akasya bakıyorlar muhtemelen böyle. Kuşan zikrini dinliyorlar bunlar bu şekilde. Bir de her huri, kim iş yaratılmışsa, onun dünyada bekliyor, kendisi gelmesini bekliyor muhtemelen böyle. Kim iş yaratılmışsa, onu bekliyor muhtemelen böyle. Bir gece Hazreti Utbe bin Gulam, Ramazan Hazretleri, gece uykudan dalmış, kalkamamış namazına. Gece namazına kalkamamış da böyle. Uykuya dalmış, kalkamıyor. Huri kızı geliyor, Utbe, kum biiznillah diyor. Ben sana aşıkım diyor. Namazı kıl da sana kavuşayım diyor. Muhtemelen böyle. Yani her insan bak rızkı da belli muhtemelen böyle. Her insan cennetteki yeri de belli muhtemelen. Yakın yeri de böyle böyle. Yere belli. Ama kimi ne yapıyor? O yerinde başından devrediyor muhtemelen. Cennete mi gidip seçiyor Allah korusun. Yakın eline muhtemelen böyle. Nereye değil mi? Yani içkidir, kumardır, fuhuştur, şudur, faizdir, maizdir, eğlence, menence, yeme, içme, şunlar böyle. Dalıyor dünyaya. Hayat öyle zannediyor muhtemelen. Ama gün geliyor, o da yaşlanıyor. O da hastalanıyor. O da ölüyor muhtemelen böyle ya. Yani devletin başı olsun. Dünyanın süper gücünün başkomutanı olsun. Azale ya şunu sana git demiyor muhtemelen böyle. İşte Mevlam her şeyi Mevlam görüyor muhtemelen böyle. Mevlam içimizi de görüyor muhtemelen böyle. Yani kalbinin çalışmasını, gönlümüzdeki olanları, beyin olanları muhtemelen böyle. Görüyor muhtemelen. Ve kalbin çalışma sesini duyuyor Mevlam muhtemelen böyle. Hatta Mevlam soruyor, elahi alemi men halak. Allah'ın neyse işini, kim yarattıysa işini, yani bir akıllıca yaptıramadı muhtemelen böyle. Ne var bunun içinde? Onu üreten firman biliyor onun işini olduğunu, değil mi muhtemelen böyle? Onun her zerresini biliyor. Ben böyle. Yaratabilmez bu şekilde. Demek Rabbim her şeyi görüyor muhtemelen böyle. Namazda görüyor, tuvalete görüyor, banyoda görüyor, yatarken görüyor, yolda görüyor Mevlam bizi. Her zaman gözetimde muhtemelen böyle. Ne konuşsak, ne zikredersek sessiz sessiz Mevlam bunları biliyor muhtemelen böyle. Melek sessiz yazıyor muhtemelen de. İşini yazamıyor melek muhtemelen. Onu duymuyor, karışmıyor konu böyle. Uykudaki bak Mevlam onu biliyor muhtemelen böyle. Rahmi her şeyi böyle gözetliyor. Sübhaneke bu işte muhtemelen. Allah'ın tesbih ederim. Fekina azaben nar. Fekina. Allah'ın bize koru sen. Fe takibi bu. Hemen yanılmazdı. Kı tek kelime burada bu. Koru. Na bize. Aslında ev kı bu. Tek kalıp böyle kalıyor. Uzun bir şey var böyle. Fe kına azabına bizi ya Rabbi ateş azabından koru bize ya Rabbi. Sonra ayet böyle gelme. Fe kına azaben nar. Nar ateş. Rabbim bizi ateş azabından koru. Yapma bizi Rabbim. Ateş madra. Dünya ateşine benzeyemiyor muhtemelen böyle. Ölüm yok ama ya. İnsan dünyadan yansa böyle yansa, evet çok zor ölümmüş ateş yanarak böyle muhtemelen böyle. Ama ne var? Bir iki dakika en fazla sürsün muhtemelen değil mi? İnsan böyle. Sonra kurtulun insan burada böyle. Ama Allah korusun cehennemde ölüm yok muhtemelen böyle. Ölüm yok böyle. Ateş muhtemelen. Her alevli ateşler muazzam böyle. Zebaniler, kulak köpekleri böyle şey böyle. Herkes korkmuş muhtemelen böyle. İnsanlar birbirine korkuyorlar böyle. Yakmış, yüzleri yakmış. Derileri yağmış, dişleri sırıtmış böyle. Kapatası çıkmış bedenler muhtemelen böyle. İrinden akıyor bedeninde, açılmış iç organlar muhtemelen böyle. Ölüm yok ama muhtemelen böyle. Bakıyor babasının, oğlunu, kızını, kardeşini akıyor görüyor böyle. Cehennem yananlar ondan korkuyor ama bakıyor. Dişler meydan çıkmış sırıtmış muhtemelen böyle. Kapatası meydan köl olmuş böyle. Karşı göz, direği bütün yanmış muhtemelen böyle. İrinden akıyor, pis koku da kokuyor bu şekilde böylece. Bakıyor, korkmadan böyle. Korkmadan böyle. Allah'ı korusun. Yani oraya yanmaz muhtemelen böyle. Abi bir dua demişim bunlar. Allah bir azabı ateşe korusun İslam'da böyle. O işte namaz okuyor Rabbin adına onu böyle. En sonunda vekil azabı da görüyor bunda bile. Okuyken aklım gelsin muhtemelen. Rabbena ey Rabbimiz adına bize ver. Fidi hasenetten. Her şeyimiz hayırlısın diyor böyle. Güzelini böyle. Güzel böyle. Malın hayırlısı güzeli böyle. Evladın, eşin, çoluğun, çocuğun, evin, barkın, komşunun, arkadaşın baktım böyle. Her şeyin en güzel hayırlısını böyle. Yani şer işte olmayanı böyle. Yani şer komşudan, şer arkadaştan böyle. Her şey Allah'a sunmaktı yani. Ve bir ahirete hasene, ahirete de her şey en güzel ne var böyle. Yani kabir en güzel olsun kabir. Cenab-ı Hakk'ın muhtemelen böyle. Maaşlarımız öyle olsun böyle. Her şey onlar olsun böyle. Sonunda ve kına azaben nar. Biz yani bir ateşten koyalım. Ateşten ama ateşten yani. Yani cennet varken o cenneme gitmek abi aptallık muhtemelen böyle. Aptal, saçmalık muhtemelen böyle. Yani cennet varken değil mi böyle? Bugün cennet muhtemelen. Hayat böyle. Ölümsüz hayat muhtemelen böyle. Sırada güzellik var. Yani güzelliğin hepsi onu da muhtemelen böyle. Sürekli genç, sürekli zinde insan böyle. Aynı ya aynı boşta muhtemelen böyle. İnsan böyle. İş yok, güç yok, çalışma yok, çabalama yok. Zaman birim yok muhtemelen. Yani dün, yarın, akşam, İkindi yok bundan böyle. Hep aynı an, aynı iklim böyle. Elbis çıkamak yok, çamaşır yok, ütüyor derdi yok bu şeyler böyle. Çarşı pazarı yok, market yok bu şeyler böyle. Çalışma çabalama yok muhtemelen. Hatta mesela tırnak falan kesilmiyor mu böyle? Uzamıyor burada böyle. Ya tırnak kesin ne olur, uzasın ne olur cennetten? Kesmek lazım böyle. Ne lazım? Tırnak makası. Ne alıyorsun tırnak makası muhtemelen der, değil mi? Kim o satar oradan ibadet muhtemelen böyle. Her şey doğal muhtemelen. Yani böyle cennet varken Allah'ım korusun o cehennemden kurtarın. İlahi Teala Fatiha.